XXI wieku jest cisza. To jest rzadkość, zwłaszcza w mieście. W każdym razie, jak sobie czasami do ciebie przyjdę i coś nagrywamy, to często widzę, jakiś kolejny nowy grat stoi, a to magnetofon, a to szpulowiec. To jest w ogóle fantastyczne, to tak można marginesie, że tak to można rozwijać i właściwie bawić się tym, bo to jest chyba taka zabawa, prawda? Oczywiście, samo kolekcjonowanie muzyki to jest zabawa, odtwarzanie jej, stwarzanie warunków do lepszego słuchania jej, tak? Doświadczania właśnie, tak jak mówiłeś, na policzkach, więc budowanie sam systemu w swoim domu, wymiana wkładek i tak dalej. I można długo mówić o środowisku, w którym się słucha muzykę. I tak samo długo można mówić o nośnikach, na których przez lata muzyka była tłoczona. Więc teraz wracają kasety magnetofonowe. Nie wiem. I, co prawda w ograniczonych nakładach i też nie wiem, czy... Ja mam wrażenie, że to jest bardziej zabieg marketingowy niż rzeczywiście słuchanie muzyki właśnie z kaset. Ja uważam, że fajnie jest, kiedy ta muzyka jednak ma możliwość wybrzmieć w danym domu, a jeżeli jest na kasecie, często po prostu fizycznie współcześni nasi czy rówieśnicy, czy współczesne pokolenia nie mają już tych odtwarzaczy kasetowych, stąd no tu jest jakby się pojawia problem. Już CD jest trochę lepsze, bo jest bardziej popularne jeszcze póki co, tak? Jeśli chodzi o dostępność muzyki, tylko pod tym kątem, bo już charakter to już co kto lubi. Oj, ale moglibyśmy popłynąć tak, wiele tak, różnych stron. Ale wracając do masteringu, to chciałem zapytać o mody w masteringu. Czy jest w ogóle coś takiego jak moda w masteringu, bo od lat, jak zajmuję się montażem, bo nagrywam, czy to jako reporter, czy jako DJ, wgrywam swoje mixtape'y do komputera, to przez te lata zauważyłem duże i spore różnice w tym, jak wygląda dany utwór. To znaczy, kiedyś miałem wrażenie, że amplituda tych dźwięków, tych kompozycji była znacznie lepiej widzialna. To znaczy, była bardziej impresjonistyczna, jeśli mogę tak powiedzieć. Te kreski fal były dostrzegalne. Dzisiaj, kiedy patrzę zwłaszcza na muzykę elektroniczną, to czasem jedyne porównanie, jakie mi przychodzi, to klocek. Mocno zbity taki twór. Tak to wygląda na ekranie monitora. Czy to jest związane z modą? Czy to jest związane z tym, że my po prostu wszyscy głuchniemy i musi być coraz głośniej, coraz mocniej, coraz bardziej napompowane muszą być te utwory? Jak to jest? Ja mieszkam w Warszawie, więc jest dosyć głośno. Natomiast przez kilka lat, przez 4 czy 5 lat, w których już na poważnie zajmuję się masteringiem, bo wcześniej nie śmiałem tego nazywać masteringiem jeszcze, to już jakby te ostatnie 5 lat to zaobserwowałem tylko tyle, że jest cały czas dążenie do tego, by dany utwór był jak najgłośniejszy, tak? A co się z tym wiąże? Ten wykres później jest coraz bardziej taki kwadratowy, czyli ta fala dźwięku jest po prostu coraz bardziej taka spłaszczona. Coraz mniej jakichś dynamicznych górek widać, tylko wszystko jest, tak jak powiedziałeś, taką... Figierą. Prostokącikiem, można powiedzieć, tak? A nie pięknym lasem w odbiciu tafli, na odbiciu tafli jeziora, tak? Tak jak są właśnie porównania do takich typowych waveformów, czyli fal dźwięku. Także mody są, znaczy są też mody barwowe, tak? Ja bym tą taką klockowatość, czyli tą głośność porównał trochę do prześwietlonej kliszy, tak? Kiedy jest zbyt dużo już tego światła, kiedy jest zbyt dużo dźwięku. I to wszystko się tak zlewa, tak samo zbyt dużo światła. Natomiast są też mody brzmieniowe, tak z drugiej strony, poza tą głośnościową, która jest z jednej strony przykra, z drugiej strony ciekawa, bo takie naginanie granic, do granic możliwości, dogrzewanie sprzętów jakby źródłem dosyć głośnym, jeżeli jest to dobrze zrobione, ma też swój urok, moim zdaniem, i też przekłada się później na fizyczny odbiór dźwięku. Natomiast wracając jeszcze do mody brzmieniowej, to tak samo jak w obrazku jest, czyli w wideo jest teraz moda na jakieś tam glitche, na jakieś zakłócenia, jest powrót do lat 80., do VHS-ów, do zakłóceń, tak samo zauważyłem w brzmieniu, popularne są dolewanie trzasków, robienie ich w stylu lat właśnie 90., 80., trochę ciemniejszych, trochę właśnie cichszych, bardziej dynamicznych, czyli mniej takich prostokącików, też przez to trochę ciemniejszych, trochę mniej jasnych. Tak, takie bym zaobserwował, o takich modach mogę powiedzieć, czyli trochę ciemniej, trochę bardziej jakieś błędy wdające się w ogólny odczyt, czyli takie jakieś dropy, lekkie jakieś trzaski, dodawanie trzasków winyla wręcz do cyfrowych masterach. Nie wydaje ci się to zabawne i będące jakimś takim chichotem historii, że no właśnie, że błąd, czyli trzask staje się potrzebny, że sięga się po błędy po to, żeby ubogacić. Ja myślę, że sięga się po błędy po to, nie żeby ubogacić, tylko żeby przywrócić charakter tej niedoskonałości starych nagrań, których niektórzy słuchali bardzo dużo. I teraz pracowałem właśnie nad albumem nadchodzącym Bartosza Kluczyńskiego, czyli AK Pejzaż, czyli Połowy Ptaków, opartego na samplach, i tam te trzaski pojawiają się naturalnie, ponieważ tak. Bartek sampluje po prostu stare płyty, więc w momencie, kiedy znikały trzaski i nawet dochodziło do tego, że na etapie miksu szachowaliśmy głośnością trzasków, że zgrywaliśmy je na oddzielny track i dodawaliśmy głośniej, ciszej. I nie było mi do śmiechu, wręcz poczułem się zainspirowany tym rozwiązaniem i było ono dla mnie naturalne, że bawimy się tymi trzaskami. Z boku to może wyglądać śmiesznie, ale jeżeli spojrzy się na cały obraz, na cały dobór jakby środków wyrazu zawarty w tym albumie i porówna go choćby do malarzy, do faktur obrazów, do nakładania farb, warstw na płótno. Tak samo tutaj ta warstwa moim zdaniem zyskuje i jest bogatsza dzięki właśnie autentyczności, dzięki trzaskom. Jeszcze są inne techniczne jakby związane z tym zagadnienia, jeśli się usunie trzaski, to wszystko jest trochę ciemniejsze, no ale to już są takie jakieś poboczne tematy. No właśnie, ale bo mówisz o jakimś autentyzmie w tym wszystkim. Czy to jest autentyczne? No bo przecież wykorzystujesz błąd specjalnie. To jest trochę przywoływanie przeszłości, moim zdaniem. W takim idealnym świecie głośnego, czystego dźwięku, takie niedoskonałe trzaski, no też są czymś oryginalnym, wyjątkowym. I takie mam wrażenie, że takie emocje chciał przekazać dalej Bartek, że żeby jakby hołdować tej... No rozumiem, wiem, tym, absolutnie. Też z tym zakłóceniem. Absolutnie, no. Absolutnie mnie to zawsze rozczula i powoduje, że, no, że na starcie bardziej mi się podoba utwór, tak mam. Tak, aczkolwiek takie bezmyślne dodawanie trzasków po prostu do całego utworu czy szumów, no uważam po prostu osobiście za słabe. Zbędne. Za zbędne. Kolejny utwór, który usłyszymy to? Kolejny utwór, który usłyszymy to Zabawa Trwa, czyli Celtron 400. Niewydany numer, można powiedzieć, że premiera chyba. Okej. Okay. Zabawa trwa. Taki tytuł tego utworu, Seltron 400. A w naszym studiu państwa i mój gość Kwazer Marcin Cisło. Rozmawiamy o masterowaniu i wyobraź sobie, bo tak rozpoczęliśmy nasze spotkanie, dzisiejsze potrójne pasmo od zespołu Rysy. I no właśnie, kiedyś poprosiłem cię o to, żebyś mi dał utwór przed i po masterze. I bo tak dużo mówimy o tym wszystkim, może warto po prostu posłuchać, na czym polega różnica. I will fly. Tak brzmi utwór zespołu Rysy. Tak brzmi przed i po masteringu. I will fly, hold me, I will you, I will fly. Przed. I will fly. I po. I will fly. Przed. I po. Różnica olbrzymia. No właściwie to tak, jakby ktoś miał dwa razy większe płuca, głębia, wszystko zmienia się. No niby jeśli nie ma punktu odniesienia, to trudno to porównać, ale jeśli się zderza, no to różnica olbrzymia. To się robi jednym naciśnięciem, kliknięciem myszki, czy trzeba przepuścić przez... To był ten przypadek, kiedy też robiłem miks, więc ten master jakby wzbogacił oczywiście utwór i nadał mu też dużo więcej energii, ciepła. Natomiast też mogłem dodać pogłosów jeszcze do wokalu i tak, na etapie miksu, więc ta różnica jest też większa dzięki temu. No a tak, całość została przepuszczona przez kilka analogów Niwa lub Trotera, kilka klocków tak zwanych, czyli kompresor i limiter, equalizer, i Vitalizer. Taki setup. Okej. Okay. To są już tak techniczne szczegóły, że trochę nie nadążam, ale kolejne porównanie, jakie przyszło mi do głowy, to no właśnie, mówienie gardłem i mówienie sobą. To znaczy, jeśli skupiam się na tym, żeby mówić całym sobą, żebym czuł, jak rezonuje mi czaszka, to brzmi zupełnie inaczej niż kiedy mam ściśnięte gardło i takie porównanie przychodzi mi do głowy. Na zakończenie chciałbym zapytać, jak to jest z przygotowywaniem masteringu, no właśnie, na płyty kompaktowe i na płyty winylowe. Czy jest jakaś różnica, czy to są zupełnie różne zajęcia, trzeba zupełnie inaczej podchodzić do muzyki i używać innych klocków, innych sprzętów, a może po prostu tych samych, tylko że wklepywać inne parametry, jak to jest? Ja bym powiedział, że tych samych, tylko właśnie inaczej się nimi posługiwać. W przypadku masteringu na winyl te mastery są przeważnie cichsze, ponieważ to i tak inżynier wycinający płytę matkę decyduje o głośności finalnej nagrania na nośniku. Też w zależności od tego, jaka jest prędkość odtwarzania na winylu, tak, jaki jest format winyla, czy to 7, czy to 10, czy to 12 cali. Natomiast w przypadku cyfrowego masteru przeważnie on jest głośniejszy, już taki, to jest finalny produkt, tak? Już potem nie ma tłoczenia na nośnik, który się odtwarza tak stricte analogowo, czyli przez igłę, tylko już jest ten laser, już jest to trochę to inaczej wygląda i tym bardziej teraz w dobie streamingu, kiedy nawet już z pominięciem kompakta ten master cyfrowy jest jedynym masterem albo jest masterem zapowiadającym winyla, to głośność tego mastera też musi równać do utworów, które są już na rynku funkcjonują, przeważnie w danej stylistyce, tak? I takie mam referencje podawane często od twórców, że on po prostu musi być sam siebie głośny, a już master na winyla, my ci zaufamy, zrób taki, żeby tłocznia nie miała z tym problemów. Tłocznia nie będzie miała problemów z materiałem, który nie jest sfazowany, który nie ma przeciwfaz na dwóch kanałach audio i nie będzie miała problemu też z nagraniem, które jest zmasterowane delikatnie, czyli nie jest przelimitowane, czyli nie wygląda właśnie jak ten prostokącik, tylko widać szczyty uderzeń, jest to dynamiczny master. Także trzeba tutaj pilnować bardziej tej powiedziałbym, czystości brzmienia, tak? Nie zniekształcać go przez nadmierną głośność, która jest wymagana często w cyfrowym nośniku. Zostawiać ten oddech i powietrze, tak, też tak zwane. Powietrze, no to każdy, który bardziej głębiej wnika w dźwięk, jest chociażby trochę tam gdzieś z tyłu głowy audiofilem, o tym powietrzu wie, że utwory odsłuchiwane z winyla, nawet na słuchawkach, mają tego powietrza po prostu więcej, mają więcej przestrzeni. Często, jeżeli system jest dobrze skonfigurowany, mówimy o wkładce i wzmacniaczu w słuchawkach, często ta różnica jest znaczna już na samych słuchawkach, a co dopiero na samym systemie, więc tak, masteruje inaczej pod winyla i inaczej pod kompakt, pod cyfrowy master, często nawet nie kompakt, bo te utwory często nie są wydawane na kompakcie już, tylko są umieszczane w sieci do ściągnięcia, do streamu. A jak w tym wszystkim się odnajduje kaseta magnetofonowa? Czy to jest podobny master jak na płytę winylową? To jest kwestia później nagrania, przeniesienia z odpowiednią głośnością tego mastera. Czasem się, to znaczy tutaj już jak przygotowuję mastery na kasety, a zdarzało się ostatnio, to po prostu robiłem zwykły master, coś pomiędzy powiedzmy winylowym a cyfrowym, tak? Czyli trochę ciszej niż cyfra, trochę głośniej niż winyl. Tak to u mnie działało i już później kwestia tego, jak głośno się to nagra na kasetę, tak? Bo to jeszcze później trzeba umieścić, więc to też jest decyzja później jeszcze, jak głośny ma być utwór. A czasem przekręcenie gałki gain przy nagraniu tej kasety powoduje, że, czyli jakby jeszcze zgłośnienie mastera, powoduje, że taśma się inaczej namagnetyzowuje i ten sygnał jest ciekawszy, bogatszy. Ale żeby to wszystko mogło funkcjonować i żeby można było masterować, miksować i przede wszystkim słuchać, trzeba dbać o słuch po prostu. Bardzo ci dziękuję za przybycie do studia. Państwa i moim gościem był Marcin Cisło, a.k.a. Kwazar. W ogóle skąd ta ksywka? O, kiedyś nad jeziorem w Czechach. Patrzenie się w nocy na gwiazdy i takie przemyślenia. Miałem grać już gdzieś w klubie, miałem 15 lat i nie miałem żadnej ksywki. Więc DJ Marcin brzmiałoby słabo. A Kwazar z zamiłowania do kosmosu i historii stojących pod tym. No i wylądowałeś jako kosmita w studiu Gagarin. Bardzo mi miło, dziękuję. Bardzo dziękuję za spotkanie. Oh. A w nim powrót do przeszłości, jednocześnie lekka melancholia, która dopadła mnie, no właśnie, po tym, kiedy zdałem sobie sprawę, że ten album ma już 20 lat. 7 kwietnia 1997 roku ukazał się drugi album The Chemical Brothers, zatytułowany Digger Owen Hall, a bohaterami tej historii są Ed Simons i Tom Rowlands. Thank you. To po prostu jest niewiarygodne. 20 lat, kiedy ukazała się płyta Diggy Robin Hole. The Private Psychedelic Reel. Tym utworem kończy się ten piekielny album. Album złożony z całej masy sampli. Album wyjątkowo pomieszany stylistycznie. Album, który wyprowadził The Chemical Brothers, wprowadził The Chemical Brothers w świat najważniejszych producentów muzyki elektronicznej. Ed Simons i Tom Rowlands. To przypomnę członkowie The Chemical Brothers. Myślę, że warto przy tej okazji opowiedzieć ich historię, która jest dosyć ciekawa, bo przed tą płytą dwa lata wcześniej pojawił się długo grający debiut Exit Planet Dust. No a panowie znali się znacznie dłużej, bowiem uczęszczali do tej samej szkoły podstawowej, jednak ich wspólna historia tak naprawdę rozpoczyna się właśnie na początku lat 90., kiedy ponownie spotkali się w Manchesterze. Simons studiował wtedy historię średniowiecza, Rowlands wybrał inną drogę, podczas kiedy jego kolega badał stare księgi. On zdobywał wiedzę na temat prężnie rozwijającej się sceny muzycznej właśnie w Manchesterze, a zamiast sal wykładowych preferował kultowy klub Hacienda. Rowlands, zanim rozpoczął współpracę z Simonsem, działał w grupie Ariel, tak, był taki zespół. Formacja miała nawet na swoim koncie kilka wydawnictw i nawet kontrakt z renomowaną wytwórnią Deconstruction. No, zespół jakiegoś większego sukcesu nie odniósł. W 1992 roku Simons i Rowlands zaczęli wspólnie miksować płyty. Organizowali także imprezy w lokalnym pubie, grając wtedy hip-hop, techno czy muzykę house. Zaczęli też nagrywać, jednak sprzęt, którego używali, nie należał, mówiąc najdelikatniej, do najbardziej profesjonalnego. Przy pomocy domowej wieży, komputera i samplera nagrali pierwszy utwór, Song to the Siren. Płyta z tą kompozycją ukazała się w roku 1992 jako White Label. Wytłoczono 500 egzemplarzy tej małej płyty. No ale jakoś nie było zainteresowania, ludzie nie byli zainteresowani ich muzyką. Niektórzy sceptycy twierdzili, że ta muzyka była zbyt wolna jak na ówczesne standardy klubowe. Wtedy grano po 130 BPM-ów, czyli uderzeń na minutę, a oni zrobili kompozycję na 111, co modne jest dziś. Ale to nagranie, które wspólnie stworzyli na początku lat 90. w 92 roku, spotkało się z życzliwym przyjęciem Andy'ego Weatherola, postaci niezwykle szanowanej, producenta, DJ-a i szefa wytwórni Junior's Boy i Zone. I to właśnie nakładem tej oficyny ukazał się pierwszy utwór Chemicznych, ale ten utwór był sygnowany pierwotną nazwą zespołu, czyli Dust Brothers. Anglicy działali pod tym szyldem niecałe dwa lata, ale musieli przestać funkcjonować jako Dust Brothers, ponieważ w Stanach Zjednoczonych działała grupa o tej samej nazwie. No i amerykański zespół zagroził, że podejmie kroki prawne, jeśli Anglicy nie zrezygnują z nazwy Dust Brothers, i szybko wymyślono inną. Przyjęto The Chemical Brothers, a to za sprawą nagrania Chemical Beats, nomen omen będącego pierwszym big beatowym nagraniem. Proszę nie mylić tego big beatu z naszym polskim big beatem, bo to nie ma nic wspólnego. Myślę tutaj o muzyce elektronicznej. Jesienią 1994 roku Dust Brothers rozpoczęli swoją, można powiedzieć, chyba muzyczną rewolucję. No bo to już był Londyn. W pubie Albany zapoczątkowali taki cykl imprez nazwanych Hell and Sunday Social Club. To właśnie tam narodził się big beat, czyli w tamtym czasie gatunek niejednorodny stylistycznie, bowiem ten szyld big beatu właśnie oznaczał wtedy muzyczny eklektyzm, no i chyba jakąś taką antytezę powszechnie królującej muzyki house. Grano właśnie hip-hop, grano techno, grano house, to wszystko mieszano z muzyką rockową. No a na ich imprezy przychodził na przykład Paul Weller czy bracia Gallagher. Rowlands i Simons zaczęli właśnie wtedy działać pod nazwą The Chemical Brothers. No i w czerwcu wydali swój pierwszy singiel jako The Chemical Brothers Leave Home. W ten sposób rozpoczęła się ta wielka kariera, która mogła która mogła jak gdyby toczyć się dalej za sprawą kontraktu z wytwórnią Virgin. Wtedy został podpisany kontrakt, no i panowie wypłynęli na szerokie wody. Po pierwszej płycie, po płycie Exit Planet Dust z roku 95 przyszła ta niesamowita Dig Your Own Hole z tą charakterystyczną okładką. Być może mają państwo jakieś wspomnienia z tą muzyką. Może słuchali jej państwo z kaset magnetofonowych. Ja muszę powiedzieć, że wraz z moim serdecznym przyjacielem jeszcze w czasach studenckich zrobiliśmy sobie szablon właśnie na podstawie tej okładki i robiliśmy sobie koszulki. To było coś naprawdę niesamowitego, no i z taką dumą chodziłem po mieście z koszulką, z drugą płytą The Chemical Brothers na piersi. Electrobank to kolejna kompozycja, którą chciałbym przypomnieć i naprawdę wciąż łapię się za głowę, że to już 20 lat. And I'm a star, man, so brothers, I can't. psychedelic funkin'. Who is this doing this synthetic type of alpha beta psychedelic funkin'? Who is this doing this synthetic type of alpha beta psychedelic funkin'? Who is this doing this synthetic type of alpha beta psychedelic funkin'? Who is this doing this synthetic type of alpha beta psychedelic funkin'? Who is this doing this synthetic type of alpha beta psychedelic funkin'? Who is this doing this synthetic type of alpha beta psychedelic funkin'? Who is this doing this synthetic type of alpha beta psychedelic funkin'? Who is this doing this synthetic type of alpha beta psychedelic funkin'? Ząb czasu absolutnie nie dotyka tej płyty. W programie trzecim Dig Your Own Hole i utwór Electrobank, będący czwartym singlem z tego albumu. Singiel pojawił się we wrześniu, ten właśnie pojawił się we wrześniu 1997 roku. No i jeśli wspominamy tę kapitalną płytę, nie może zabraknąć tego, co najważniejsze chyba na tym albumie, czyli Black Rock and Beats, utwór, który miażdża absolutnie do tej pory. Pan Piotr się odezwał i pisze, że no właśnie, że to masa wspomnień z tym albumem. Pisze, że wtedy właśnie, jak rozumiem, testował to wszystko na własnoręcznie budowanych subwooferach. I ta muzyka w domyśle, jak sądzę, właśnie brzmiała na tych sprzętach. Bardzo dziękuję za ten list. Ja przyznam, na początku miałem jakieś takie ambiwalentne odczucia, jeśli chodzi o tę konkretną płytę. Musiałem się jej nasłuchać, musiałem ją poczuć. Kolejny album absolutnie mną zawładnął. Natomiast te dwie pierwsze były po prostu trudne. poza tą kompozycją, tym singlem, który do tej pory bez żadnych problemów można zaserwować na parkiecie i no i szał murowany. Black Rockin' Beats. Dzisiaj jest z płyty kompaktowej, choć w mojej winylowej kolekcji znajduje się właśnie również 12-calowa epka z tym utworem. Z taką charakterystyczną okładką i z labelem Freestyle Dust, gdzie utwór został w tej oficynie właśnie, utwór został wydany. No a sama płyta Digi Ravenhall nagrywana między 1995 i 97 rokiem z gościnnym udziałem Noela Gallaghera, ale też Beth Orton. W roli głównej rzecz jasna Tom Rowlands i Ed Simons. Tak to się wszystko pięknie rozkręcało. Panowie publikują na różnych portalach społecznościowych zdjęcia z tamtego okresu. Szczawie, no po prostu szczawie, no bo to było 20 lat temu. W głowie mi się to absolutnie wszystko jakoś nie może zmieścić. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Usłyszymy się w przyszłym tygodniu. To będzie świąteczny tydzień, w związku z tym świąteczny weekend, w związku z tym również zaproponuję stosowną do pory muzykę. Będziemy bawić się planami dźwięku, przestrzeniami, czyli taką elektroniką, która bardziej sprzyja myśleniu, kontemplacji, aniżeli mięśniom i energii. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. Thank you.